أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیتونه د سورۃ نوح د جرلسم آیات څخه شروع پر شلم آیات باندې دا ختم سول. خو درس چې دی هغه به د سورۃ تر پای پورې یعنی د اتویشتم آیات پورې به درس وي انشاء الله. نو اول دغه تلاوت سوي آیاتونه چې د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې ما قبل کې خود د نوح علیه الصلاۃ والسلام خبرې را شروع وي چې نوح علیه السلام والا عز و جل ته هغه خپل حال پیش کی تقدیم کی چې تا چې زه د رسالت لپاره لیږلی وم ما ډیر وخت و دوی ته دعوت ورلره ورکی او باره د خپل د دعوت هغه عموم بیان کی ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا هغه پنځم آیات کی چې ول په عموم الاوقات کې شپه ورځ مې نه ده کتلې یا الله ما و دوی ته دعوت ورلره ورکی او بیا دا کیفیت بیان کی چې ما په داس کیفیت ورکی چې ډیرې به په زور به مې آواز ورته کړلې و هم او بیا مې یو په ښکاره هم ودراوه یعنی فراجه دعوت مې ورکی اعلانی علانی ښکاره او دغه یو مې بیا یوازې هم ولیدې په اصرار او په خوپیا مې هم دعوت ورلره ورکی دا مې ورته بیان کړ او بل مې دا ورته بیان کړي و یا رب چما د خدای څخه مغفرت وغواړي ورته پر تیر کو پر را تیر شي آینده زما توبه د زه به تا واحد ګڼم لا شریک به جي ګڼم عبادت به جي کوم پیدې به الله در ورسی د جي استغفار پیدې به دای چې ګناوی به جي تیرې معاف شي چا کفریات کی بارانونه به پر لپسې در باندې راشتي خو یې د کښته د باغو شوکیان است د مالو دولت شوکیان است زامنان به مبارکته الله پر کښې زامنان به درکړي مالونه به درکړي باغونه ووجې به در لره درکړي معنا استغفار دا دریم شی ورته کښېښه او یو خپل عموم د دعوت چې ما دعوت د شپې او د ورځې نه دی کتلی بس ورته بیان مې کاوه ورته بیا یې هغه کیفیت چې په دې درې کیفیت مې دعوت ورلر ورکړی دی بیا مې استغفار ورته بیان کړی دی استغفار ګټه مې ورته بیان کړې ده. نو دا د ده د کلام سلسله شروع باره دلته موږ ودرول دا ربه کې دا دی چې اوس یې تکمله وچ یعنې ده دا خبرې هم پسې وکړلې دا یې به راپسې وویله چې ما و دې قوم ته دا هم وویله یا الله چې ما لکم ما څه شان دی لکم تش در څه در سوي دي لا ترجونه چې تش امید نه لري تش عقیده نه لري لله و الله عز و جل ره وقارن د عظمت وقار عظمت و عزت ته د یو چا ویل کېږي لکه یو سړی یو چا ته وایي وایي پلانۍ داسې په وقار باندې روان یې تګ یې د عزت په رقم وي د چا و چا تګ دا رقم یې د عزت په رقم نه وي د چا نشه کړې د سر دورې شورې لاسونه دورې شورې داسې وقار عزت ته د یو چا ویل کېږي چې هغه په ډېر ادب وي نو تش د الله دپاره په وقار قائل نه یاست د الله تعالی دپاره په عزت و عظمت نه یاست قائل څه در پېښه ده او حال دا چې د الله تعالی د طرفه څخه داسې احسانات پر تاسې باندې سوي دي چې هغه ټول د دغه تقاضا کوي چې ته باید د الله تعالی په وقار قائل سي په دې دنیا کې چې یو سړی پر یو چا باندې ډېر احسانات وکړي دغه منعم علیه سړی چې د احسانونو پر سیوی دی دی د هغه سړی وقار په زړه کې باره لري برای وروره ما ته عزتمند دی زما ورته سلامی کی. اوس نوح علیه السلام ما بله خبر دی ته دغه وکړ چې زموږ په تیس سیوی څه دی اوس که الله تعالی ستاسو سره ظلم کړی برای به دې ویلي وای چې داسې راسره وکړ داسې وکړه کنه حال دا چې الله چې دا ګرد بندگان و دوزخ ته واچي ظالم نه دی خو خپل ملک یې دی ظلم نه دی و خو بیا هم بل پرس کته وای سره سره سوی خو دغه احسانات کړی دي. نو اوس دغه مالکومه څخه د نوح علیه صلاتو و سلام د کلام دا خبرې چې د یو الله ته کوي خپل بیان ورته کوي عرض حال کوي دغه تکمله ده چې دی الله ته وای ما هغه بیان هم ورته وکړي د شپې و د ورځې دعوت او پر هغه درې طریقې سره ما دتې دعوت ورلره ورکړي او دغسې مې هم ورته وویله ما ورته وویل دا نوح علیه السلام وای و الله پاک ته وای ما و دا خلکو ته داسې وویل چې ما لکم څه شان دی تاسې لره لا ترجونه چې تاسې عقیده نه لري اصلي خو رجا ملاقاري امید ته وای چې د سړي یو شاته سترګې کږي چې یو څه به راسره وکړي. نو اوس دلته مراد ځینې عقیده ده چې تا الله تعالی ته عقیده دی عظمت ولې نه لري لا ترجونه چې تاسې امید نه لري عقیده نه لري لله الله لره وقارن د عظمت د عزت لکه اوس چې زموږ په دا اوس موجوده دور کې عام انسانان دغه رقم دي د الله تعالی عظمت یې په ذهن کې نشته دا رقم بس داسې یو نوم اوري حدت یې دی که بته سجده کولم دی قسم نه اخلي ولاکه دا رقم وشي که زنا کولم دی ولاکه دا رقم وشي دا ولا دا یو عادت په خوله کې لوېدلی دی د الله عز وجل هغه عظمت وقار د ده په زړه کې نشته چې دی الله تعالی ته په عظمت باندې قیل. نو نوح علیه السلام دغه ولما دا خلقو ته ویل چې تاسې د الله دپاره هیڅ عزت نه مني او حاله چې د عزت د الله تعالی د عظمت دغه مقتضیات موجود دي هغه کوم دي دا و حال دا قد په تحقیق سره خلق الله پیدا کړی است کوم تاسې اطوارا تور تور پر حال حال پیدا کړی است د خپل تور او ته وګوره الله د کوم ځای تر روان کړی دغه اطوار نو کوم دي هغه اطوار چې الله تعالی انسان پر پیدا کړی دي اول دوار عناصر أربعة دا مر تسوي وصخ عناصر أو غد تري وصل السوار رأس تردوه أنا رأس الدليل فخواني غط غط عنصرون إيش ديش عام خلقهم ببير دا سلور عنصر جي خاورة وبدي هواء ورد دا غد سلور شانش پر لغاكسي مزج سيلك دا طبيب نسخة باران وديش مزج پيدا كي أجسام زني جوريش مگر وپا هر جسم كده دا أجزاء و پرك سرسته زه به داسې مثال درته کښېږدم په خبره پوهېږي باره طبیب یو نسخه جوړوي ګای ګای نیم نیم چوټان پوهېږي بس وایي سپیرکۍ خواږه ولنې اریړه او ګلګلاب ته ګرده نیم نیم برابري ګای ګای فرق ورکړي برای ګلګلاب چې دي هغه بیا پوره چوټان وي پلانۍ شی به نیم چوټان وي پلانۍ به شل ګرام وي هلته هغه زیات نقصان دا څه چې اجسام د دغه څلورو شیانو څخه جوړ دي چپ له عناصرو خپله هوا چې د هغه نو د عناصرو اربعو څخه نه ده جوړ ځکه نو د عناصرو اربعو څخه نه ده جوړ دا نور اجسام چې مرکب سوي دي د دوی څخه هغه د دغه څخه جوړ دي نو خود په چا کې د مځکې اجزانو کې ډېرې د هوا طریقې په چا کې بیا د هوا هغې پر ډېرې د مځکې مازنوم په ګاډي نو د اوبو هغه د چا په چای کې ډېرې خاص د اوبو ډکې هغه د مځکې اجزا په کښې کې لږي دغه رقم د ور اجزا بل بل دغه نو اول د واره عناصر اربعه دي چې سره ترکیب شي دوی په خپل اعتدال توت هم ځینې پیدا کېږي انګور هم ځینې پیدا کېږي غنم هم ځینې پیدا کېږي نو اوبه چې په غنم کې څونه دي د مثال په طور نو هغونه اوبه په انګور کې هم دي خو امبر چې یوه دانه دغسې کې انګور ته دغونه اوبه کوي لکه څو واره غنم چې سره کژه کاژه نو نو ګوره په هغه کې د اوبه جز لږ دی په بل کې ډېر دی نو دغه څه چې غذا وي چې خو د عناصرو څه جوړ دي نو اول دواره چې الله عناصر پیدا کړي دا یو تور دی یو حالت دی بیا چې عناصر پر لګټ کې اندوانه خټکۍ انګور جواری اوربشه په دې وخت کې بیا غذا ځینې جوړه سوله د هغو څخه بارونه بیا بل ته ور دی غذا چې بیا ولاړه ودې ماشین ته ولوېده در غاښو ووتله ماشین ته چې هلته ولوېدله بارونه بیا هغه ماشین بره ولاړ شي وینه ځینې جوړه کړي وینه ترې ورګټ کړي په سره کم وینه جوړه کړي ولاکه په پوه شي چې اوس په دا کولمه کې څونه قدر قوت الله ایښی دی چې دا قوت وزبې شي وینه کې ولاړه سره ګوته نو نو دغه وینه چې سوله وروسته د وینې څخه بیا بله کمپنۍ ورته جوړه ده نطفه شي نو ګوره پلا د عناصرو څه غذا سوه د غذا څه ولاړه وینه سوه د وینه څه ولاړه نطفه سوه نطفه چې بیا د پر کوم رقم روانه ده بره وروسته علاقه شي په کوم وخت کې چې د ښځې د نطفې سره ګډه شي په رحم کې بره داسې یو دغسې زواړنده کنټکۍ وینه شي وروسته بیا مغدغسې لکه ژولې غوښه بل دور دادی برا اڈکی وش پر لگڑی سی بل دادی برا جبندی انسان سی راو سی اللہ وی خود داغ تورو تا وگر پر سر کم تراروانی خود داغ دا جید دا پار بس وچتا دا اللہ تعالی پا وقار دا اللہ پا عظمت من اقرار کردی چی اللہ پاک عظیم ذاتی بل ذات دا عبادت ورندی خود داغ اسباب دی موجود دی دا جید دا پار کفایت کی چی انسان عقبه ولی پر اللہ گور وو حال دا قد پتاقیق سر خلق پیدا کری یست کم تاسی اطوارا دول دول پانا پر تور تو پر حال حال بانی را روان کری یست خود دغا سی کری دی نوچ حال دغا رکم دی علا دغا سی خلق در کری دی او تا دلو تلا پا وقار قائل نای پا عظمت قائل نای پس یه داخل دا پا نفس کی انسان متوجه کی چکر تو کو غاری چا علا و پیجنی خپل زانت دی متوجه سی من عرف نفسه فقد عرف ربه چې چا ځان و پیژندی ربه و پیژندی دغه اطوار ته خپل متوجی شي چې زه د اوغ خاور و د اوبو و د اور و د هوا سره روان یم جوړ سوی ولی خو غذا سوه د غذا سولاړی وینه سوه د وینې سه نطفه سوه د نطفیر څخه علاقه سوه هغه کنډکۍ وینه پسې مغطغه سو پسې جوړ انسان سو اډوکې و پلې دا الاپاک ورله ورکړه پسې افاق ته متوجه کی چش په خپل ځان کې جستر ګړندی دي ځان ته نه ګوري دا جهان ته خو ګوره داس علم ترو آیا تاسو نه دي کتلی نه مو دي لیدلی کیف خلق الله کیف سرکم خلق فیدا کړی الله علا پاک سبع سماوات و اسمانونه طباقا لنګ باندې طبق پر طبق پور پور پور خو بیا د اسمانو ته وګوره چې دا یو چت بل چت بل چت دا او چت کچیر عرش و کرسی و رسیلی صاحب که دا نچات دا پر لسپاره کردی و تم بام نست اگر سر دغسی ولارد طباقا پر پر پر معنی لانگ بانی دا پان فاپاق که ورتو گره دا مخو خیو پا خپل زان که ور خپل زان تو گره اگر دلیل فی انفوسی هم و دا پلا چه دی دلیل فی الافاق دی معنی چه شاو خواه بیا و گوره نو نو دا او اسمانه بل وجعله اولا گرز وجه دا القمر سپرمی فیهن فدغ اسمانو که نوران نوری گرزوالی ده نور و اغ زلانده شی توائیچ پا تاریکه که روناکی شی بیا تاریکه رونانسی که ولی یو بیا سراج دی اغ سراغ المرد پار علا ده سراج توری کارول دی پر اغای پرک نسته گر سرا تاریکه نواری چی دیرا وزل دی تاریکه دارکم کشتا که یاد خلق برچا پا دربین که بیا نمال میشه ده غسی اولی کسی سپرموی رونا هم که یه خوشفا غواری بینه بارانو ده یه پر رونا سو کبوسی دوریزی شده دلتا ده سپراغ تکی ولاری المر موجودی خلق بجه تا پام کی رانه چه سپرموی مستا که نسته چه پلا تاری کسی برای بیا با نتیسی ما او گوری زمی و رکم رونا لرم نو گوره اللہ و تعالی سپرموی و جعل گرزه ولیه ده اللہ چش القمر سپرموی فیهن پا دق اسمانو کی فیهن چه دی ده پی ده ظرفیت پاره ده ملاقاری دیسی نده چه پا هر اسمان کی جلا چه ده سپرموی ده لکه سره چه یو شی دیر خوندور شی دیر قیمتی لکه تلا پا یو کسونه که واچه اگه کسونه بیا پا بل کسونه که واچه اگه بیا پا یو باکس کی کشیر جه پا یو کشنی سندق کی کشیر جه اگه بیا پا بل غط باکس کی کشیر جه برا خرگوی پا ده باکس کی چیش جه برا ورطا دلتا چه دی پا جه باکس کی امیر دی کنی پا باکس کنو امیل ندی امیل خو اوغ دی پا اغول دوار یو کسونو کی بیا پا بلا کیو بیا پا کشنی کیو خو پا باکس کی چی دی دا نن ام دی پا کشنی کیو ارتوال کیری چی دا پا باکس کی دی نو دا یو اسمان بل بل بل تر دا آخری دا دنیا اسمان چی دی پا دا نس کی چی کم سپرمی دا دیسی بدل کیری چی گواکی پا گردو اسمانو کی دی ولی خو یو اسمان دا بل پا جوب کی دی بل دا بل پا جوب کی دی بل دا بل پا جوب مانا پا نس کلارو من کی دی نو نو الگ نو دیس ندی چار اسمان خبر سپرمی لری یا دغه سپرمی چی دا مجی وینو دغه سپرمی گر ز وجد فیهن فدغ اسمانو که نورن رونا روشان و جعل و گرزوال یدی الشمس المر سراجا سراغ المر تو بگو چه سونه سراغ پکش گرزوال یدی دا گرد فا افاقی که دا اللہ و تعالی دا قدرت دا لائل و پیش کرد نوح علیه السلام چه دا غسیم افتو ولی یا الله مالو ولی دا اللہ و تعالی پا عظمت نیست قید اللہ خو پر تیس دا غسی احسان کردی تور توری جور کردی از اسمانو تو بگو او اسمان جد پر پر پر دا سپرمی تو بگو دا المر تو بگو فشه والله او الله عز وجل انبته رشن کړی یست کوم تاسی من الارض د مزیک څخه نباتا په یو خاص قسم رشن کولو ان بات رشن کولو ته ویل کیږي ملاقات نو انسان خو دې سن دي چې وی کړي نو دلته د ان بات څخه مراد چې دی هغه را پیدا کول خلاصه په دغه شر پیدا کړی یست کنه دا ان بات معنی د خاص قسم ان بات دې ان بات نه دی لکه زونه چې په خاور کې واچي الله ته دې د مزیک رشن کړي چې کوم شي څخه چې ته جوړي هغه شی د مزیک رشن کړي د نو بار الله ته وایي چې رشن کړي لکه زه استاد هم چاله او تعالی د څنګه د مزکی سره شین کړه نو د شخونه او چته یو ژوند یو مزکه کې ښه شو لري راشین شي خو د شي دی چې ستا بدن چې کم جوړ دی دغه غذا او څخه جوړ دی غذا یې ګرد د مزکی سره شین سی ویل کنه حتی هغه نطفه چې انسان ځنی جوړ دی هغه د وینې څخه وینه د چا څخه جوړه ده خو دغه غذا او څخه جوړه ده د دې لرمانه ته اچي الته وینه جوړیږي الله تعالی د تدون ډیر ماشینان نسب کړی دي چې د ار عضو ته خپل قوت ورولي کنی غذا خو چې ته خوري رقم رقم سی بم خوري شو بم زم بړي خوري دا غش لوم بم سره خوري بل پلاشي گیم سی خوري بل پلا کوډین می ټایان دا غلړ مانه ته اچي دلته د سیم ماشين جوړ دی چې برته سره ګاډي کې ګاډي کې اری واغه د میټایز د میټایي وظایف زی هغه د مالګي وظایف زی بیا سترګې ته خپل وس قدرت ورلرول کی او غشت هغه خپل وس قدرت ورلرول کی چې ورات اری وته خپل چارج راوات د سترګو چارج خو د غوږو ته چارج پر کم نه دی نو خدای جلا برق وایي غوږو نه جلا وایي مثلا په سرمو کې چې به کم قوت لای شي خو هغه جلا چارج وایي جلا قوت یې سرمو ته روان دی په لای مې سکه چې کم قوت پروت چې تو د سور پوست د جرم معلومه وي په دې کې بیا جلا قوت دا ګرد د دغه ځای څخه سر چې ما اخلي نو ګا کې انسان د مزک سال راشن کړی دی نو علاوه استاش نه کې د خو د خټکیو د بادرنګ پر کم نه دی د جلا قسم راشن کې دی خو یې د مزک څخه خو یې د مزک څخه برته د مزک ته مزینو والله الا پاک ان بترش نکړی اسمنه را پیدا کړی یاست کوم تاسو من الارض د مزیک څخه نباتن په یو خاص قسم راشنه کول دا نباتن م په مطلق دا ان بت د پاره دی د باب څخه نه دی ان بت خو شدی د افعال باب دی او نبات چې دی هغه خو د مجرد باب دی خو به ارل دا نبات په معنا د ان بات دی نباتن پر راشنه کول معنا د مزید کوونو ثم بیا یعید الا را غرزی کوم تاسو په دغه مزکه چې دا وار د وره په مختلف رقم په یو ډیر ناوله د شکل ځنی راشن کړي بیرته مزیک ته ځي چې مرشي بیرته هغه مزیک ته چې خلک وګ غورځي هله ته چې پکې شخ کې دا غزا یې څخه راخسته سوي ثم بیا یعید را ګرځي کوم تاسو ورسته تر مرګ فيها په دغه مزیک کې بیا و یخرج را باش کوم تاسو د دې مزیک څخه اخراج پر ایستلو بیا دې بیرته چې د اسرائیل شپېلې پوس و ده هم وار د دغه مزیک زختې بیرته را بس لکه اول وار چې ځنی راشین کړی په مختلف طرز باندې بل پلا دې بیا د غسی راشین کی والله جعل لكم الارض بساطا بل د انعام پر کمال او تعالی ورته معرفه کی دا نوح علیه الصلاه والسلام و دې ته ګرځي خبر خو اغه سره شروع چې ما لكم لا ترجون لله وقار تست تدرسی وی چې د اعلی عظمت نه منی ګور ستا سره اغه رقم کړی داول داول پر سو حالات پیدا کړي اسمانونه مزیکی وسپورمه ورته یاد کړل او بیا دا ستاین بعد مزیکی څخه په ناوله د ډول څنګه را پیدا سوې درته دی ور اچي درته دی بیا په بعث بعد الموت کې را خارجي فسی ورته والله الا پاک جعل قرزوج د لکم ستسی د فاره الارض مزکه بساتن پرش خو بل دغه خبرې تو ګرش د مزکه ستاده پاره د پرش پر کم ده کنی مزکه یو کیندي دا څه ګول کیندي دا راک وس کداغه گین دغه رقم شوي بي لکه فار ذکر لای کی کشنی د سایکل چری پر دغه باندې بس تفچ څنګه ته کې کوي مگر د گین واج سره سره چ ګول ده دغه رقم پر زغلی ک پر پروازه ک موټر پر زغلی ک سایکل پر زغلی تا ته دیس ده لکه پرشت چې و مرشب په خول ده ځکه ګرد ده سی اواره ده چې ولر سه پای ته ور سره بره یو غټ پاندی سړی بور شو کیږي چې سو دریش هغه چ پر روانه روانه روانه بیرته وخت پر ځای ترازی لکه مچ پر اندوانه باندې روان سي روان سي د جزي برته د برز دغه ځای ته را ورسیږي بره بده وي ما چې د اندوانه دا رقم نشي جزي ځای به بره شي واسه دا ولې نه شو کېږي او بم دغه سپرا سر خې دي لیکن نو دا مزکه چې په کوروي شکل کې ستاده پاره لکه پرش دا رقم ده دای یاو او بل دا مزکه بساتو پرش ته پدې معنی چې ګوره نه دا رقم ده چې وس لکه لپړې چې په دنه وته لای نس وای ځنی وته بیا به یې تاک څنګه پکښې کې کوله یا دا غره رقم کلک کوي لکه د غره د بری خوم دي تاک نس پکښې کې کوله بالکل الا غرون هم پکښې کې وی دا کړی چې ستاده پاره د پرش کارم ځنی اخستې دي ک پرې وځي او ور زیدي خو بنې درځي انسان دغه نه حساس دي چې ګایګه د ځنی مستیرانو بنایان چې دي یا چت غلط اچولې ډیر سلو دی ور کړی کوژوالې ور کړی یا د مزکه نسته سلو ور کړی چې پر پرې وځي دغه ته خوب نه پروږي دا چې درې انچ کژوارې دور کړې په دې انچ ته پېړې پر دا یو خو باندې داسې را کوشه داسې دا د بدن دغه حساس په خپل ترازو دی دغه شانی مګر مزه لا تا ته به سات ګرځولې ده ته دغه د پښ کار ځنه کې څه رقم اواره یا لکه خپل پښ کته یې موړه کې یې سم دمه اواره دغه رقم ته تاګم پر کولې سنه په نه وځي او نه دا رقم به شګام نه سي پرې شو لکه چیرې ډبرې ستنې ستنې غسم نه نو الله د امزکه پرش کړه د څه د پاره ی تسلوکو چې تیس سلوکو چلول وکي من ها د غمزکه څخه سبولن فجاجن په پراخو پراخو لارو کې فجاج او پراخو وسیع لارو ته ویل کیږي الله امزکه درته فرش کړه چې وس پراخي پراخي لارې پکښې کې جوړې کې سلور مټران برق بغل پر بغل د وسیع د پر رواج سلور د بل پر رواج دا پراخي پراخي لارې دي مټر خو یې الته پرېږو دا خو اوس مترقې ده وان په خوا چې ودی مثال په تور کې یو قافله تیرېدلې داغه د پاره ورده لارې پراخه لارې به جوړو انا د وشانو ګلان پکښې کې تیرېدل د خو یو د بم چیرې د انسانانو ډېر بم پکښې کې تیرېږي نو دغه یې ګرده د رب العالمین د خوا څخه هغه موجبات ذکر کړه چې هغه دا واجب وي پر انسان چې انسان د الله لپاره په وقار قائل سي په عظمت قائل سي نو د اوغه وقد خلقکم څخه جنو سر په خلاصو چې عجبه ده چې تش د الله د وقار عقیده ولې نه لري د الله د عظمت عقیده ولې نه لري حال دا چې الله تعالی دغه سي در سره کړی در د فجاج پوری چې راسي په ځان کې ستا دغه دلایل سچ د الله په عظمت قائل سي او په جهان کې دغه دلایل سچ د الله په عظمت قائل سي او انعام چې نور نعمتونه ته ګرځي پرې جمزکه ستا د پرش کړی ده څونه کار ځینې اخلي دا هم د دې دلیل دی چې د الله تعالی په عظمت قایل شي نو نوح علیه الصلوۃ والسلام تر دغه ځای خپله خبره الله ته وړاندې کړه دا یو پړاو څه د خبرو اول پړاو خو دی د پرون په داس کې تر سوی دی هغه اول د واره چې بعضې خبره را شروع شو قال یا قوم انی لکم نذیر مبین تر هغه ځای پورې چې رالی چې دعوت یې ورکړي بریا د دعوت رسول الله پاک مخو دی دغسې دعوت ورکړي د شپې و د ورځې پر هغه درې رقمه او بیا مې دغسې دعوت ور لره ورکړي چې دا ستا قدرتونه مې ورته پیش کړه مګر پر هغه سربېره خو هلته ده وویله چې ول فلم یجدهم دعائی الا فراره ول زما دعوت ودی ته تیښته ور زیاته کړه دی نور تیښتي علاقه پرېږدي څغلي ځینې نو کیدای شي په خبره پوهېدلی یاست اوس د نوح علیه الصلوۃ والسلام د خبرو چې دی بل پړاو شروع کیږي هغه دا د چې هغه نو اوس هغه شکوا ده چې دا خپل طرز کې پیښ کی چې ما خو دغه سخواري ورسره وکړه د بیان طرز وای چې پر دغه رقم بیان مورته کړی دی د دوی د طرفه چې کوم عکس العمل سوی دی د زما سره څه وکړه یې پلای مخ کې ویل چې ول دی ته فرار ور زیات کړي به نور کېش کېدل وس دغه سوای چې نو دی په بدل کې دا کار وکړي دا نو ګټ هغه فریاد چې والا کېږي بر در فریاد ورسره په د خپل فریاد جړا کې شراب شفته کې وي خپل قوم ته قال ویل نوح نوح علی السلام تر دغه بیان ورسته چې دا پیښه کې چې معنا د پنځه رقم بیان ته وکی چې ترقه د دعوت بیان کړي په یې د استغفار بیان کړي د لعل د قدرت بیان کړي په پاخو په انفسو کې او بیا هغه بیان د موت وکی چې برته د غیم ځکه تور ګرځي بیا بعث بعد الموت ته بیان کړي بیا د نعمت د مزکی چې د مزک به ساته دا ګرځي چې بیان سول نو اوس هغه د زړه جوش راپورته کیږي دا شي فرمای قال ویل نوح نوح علی السلام والرب ازما رب انهم بشک دی عصو سرکشی وکړه نظم څخه ما دا اگر د بیان وکړ دي زما سره سرکشی وکړل وتبعو او دی تابع داری وکړل د چا من د هغه چا لم یزید چنی ور زیات کړی هو هغه ته ماله مال د هغه او ولده اولاد د هغه الا خساره مگر نه تاوان دی دغه چا په لکی په سیسول چې هغه مال او دولت پر سر اخستی وو بر ځان ځنی ورکو چې زو وسه وکم برای کوپر تم دا تر جو هغه ته د خپل مال اولاد بلا سی وو په یوه په خبر خانه کا یادی منه د دې خانه کا په لکی په سی سو هغه چې بیا ولې دا چې ګمراه وو خو هغه باندې مال او دولت ډیرو دا مال او دولت او زامونه مال او دولت زامون چې د چا ډیر سی ډیر لښ ک سنداره کم دي چې پر هغه به د الله رحم سو چې به د الله تعالی و جن ته تسلیمیږي هغه بر سر جک لکه په مار بالا دای چیش کی بر په تاوان کې ول ویږي دا تاوان تاوان خو د الله تعالی نه پرمانی ده دا چا ورته و درو دا تاوان ته خود خپل مال او اولاد و درو نو دغه سی دی وای تاسو ش په امر ته وکي نوح ول رب ازما رب انهم بشک د قوم چې دی عصو دي سرکه شو کړي زما زما خبره خنه مناله برل کې پریر دا دی خپل په ځم شهریان د ماشام ګولان لري دی و مشتلای لري شي وتبعو دی تابع دایره وکړه من د هغه چا لم یزید چې نی ور ډیر کړی هو هغه چاته چې خانه کادي مال هو مال ده و ولده اولاد ده هغه الا خو بیا ور ډیر کړی و خساره تاوان و هغه چې خساره ور ډیر کړی په خساره کې وخت سو هغه سړی دی دا هغه تاوانی سړی باندې پسیسو کدای سپ په یوه جمال هغه وجه تاوانی دی خو خپل مال او اولاد د الله تر احکام تیر کړی دی د خپل اسایش خپل او تبعات د ګوري بل یې څه کړی و ومکرو هو غو چم کړی و مکرن دا سی یو چم کوبار ډیر غټ کوبار دا رقم یو جمع ده چې معنا ډیر غټ د کبیر جامه ده، معنا کبیر خو غټ ته ویل کېږي، کبار بیخي ډیر غټ. دوی داسې یو غټ پلان سنجولی وو د څه شي لپاره چې د الله د دین مخه ونه شي. نو د الله تعالی د دین خو چې دی شروع یې د چا سره سوی ده؟ ملا قاری ش فکر ورته وکړه، شروع یې د انبیاو سره سوی ده. دوی د نوح علیه الصلات وسلام په وهلو ډبولو خې دغه په نفس پکښلی، خو نوح ته ویل کېده په دغه نوح چې ګرد ورځ به د بخاری خو دلته چپاکه وهای، هلته چپاکه وهای، په ځولي کې به وای کورته یو بیا چې بنو کې شو بیا به راووتي. نو دغه چم خې دا و په پای کې برول مړ بیا کو. اوس هم د کفارو چم دغه دی چې علما یا وژنې که د ده نه مهاریا دي، هغه دې ترورونه نه دي په پسې، دلته یې ویشتلی هلته یې ویشتلی، بارانه بیا خپل مؤمنان پر له جنګ دي، دا پلانۍ پلټۍ ویشتلی، دا پلانۍ پلټۍ ویشتلی دي. دی روان دي توپک ورڅخه دي، یو یو ولي چې دا نه مهارېږي هغه د مځکې ایسته کوي، دا نور چې مهارېږي هغه ته غټه مدرسه ور جوړه کړي، بلډنګونه یې باره د ده یو نوراني مخې ژره دا غشانې کړي، په نامه په سر او پای کې اقدس ورسره ذکر شوی. تا تر ننه پورې د ابوبکر صاحب سره اقدس اورېدلی دی چې حضرت اقدس ابوبکر صدیق صاحب د امام ابو حنیفه سره اقدس اورېدلی دی. دغه دغه خارجان و دغه یهودو د دوی دپاره چې کار کوي د جې نامه کې په پای حضرت اقدس پلانۍ صاحب ورته وایه چې وزه جل جلاله د جزې مړي سره ووایمه د صحابه کرام سره خو رضی الله عنه ویل کېږي. زموږ په علم خدای رواجو چې ذات اقدس په یاد چې الله جل جلاله هم زمي مراد و دی، د دې خلکو په ذهن کې دونه بزرګ ورکړي چې بس اقدس د ده سره یادېږي، د ابوبکر صاحب سره نه یادېږي، د حضرت عمر صاحب سره نه یادېږي، د بل ولي سره نه یادېږي، د امام ابو حنیفه رحمه الله سره نه یادېږي، د ده جاسوس زوی مړي سره حضرت اقدس یادېږي. دا رقم نو دا کفارو چې دی دی دغه رقم چم کبار غټ غټ چمونه وسې هم کوي په هغه وخت هم کول. نو د دغو ملایانو مال خوله چې ورډبوي په چای ورډبوي، یا یې په مرمۍ ورډبوي وی وژنې، یا یې په دغه حضرت اقدس ورډبوي. برای حضرت اقدس صاحب دغه رقم وای، دا ملا بیا څوک چې ژږېږي حضرت اقدس برای نو ته د اقدس په باره کې څه کوي؟ خو د ده سره اقدس یږېږي، ستا سره ملا له خلک نه یادي طالبګۍ چې بولي یږي بل شی بولي، دا رقم نو هم در باندې ږدي. نو دا غټ غټ چمونه دي و مکرو مکرن کباره ده. اوس په نړۍ کې چې کم کم شیان سودي کاروبارونه ګرځي وسره وایي، بس دې کتابونه ورته جوړ کړي چې دا رقم دا رقم اوس ورته چې هدایه سود بول یار، ته چې اتلس واره حضرت اقدس کتاب راو بس خو سود به شي ولا کدیم، مگر هدي روا دي د دنیا اگر دې بن کو نه پراغه چلیږي وای فلانی وس اسلامي بن کاری را ایستل، لکه سره چې اسلامي زنا خانه راو بس، اسلامي شراب خانه راو بس، ما جنوم اسلامي ور واچو، دا رقم بس خلګو وس خوښته. نو مکرو دي چم کړي وو څنګه چم د پاره د نیولو د جن د مخ چې د جن مخه ونسي، مکرن کبارن غټ چم، غټ چم دا د چې د نوح علیه الصلاه والسلام وهلو د بول یا د وجلو توتیه وي، لکه وس مال چې دین د کم چا سره وځي د وغو وجل دي، یا د وغو د خلو بندول چې مطلب ته به چپکې ته برځغ نه لري، ادي حضرت اقدس ناس ته څه کې چې شګېش دیم دغه څه مونږ کول. وقالو او بل دي دا خبره کړیو خغه مکر کاوه چا مې کاوه بل، وقالو دی ویل ولا تذرن دا وچاته ویل دا غټان خبره ته خو فهم دي، ملم یجدهو ذکر کی چا خانان صاحبان مشران ملکان، بل دا خبره دی کول و خپل کشته ولا تذرون تش مپرش دی خمخه الهتکم خپل معبودان، برل د نوح پکا ول چې ونکی د خپل اولیاء او سم زګر زینو خو پلانای بت دی، پلانای بت خدا ګرد د بوتان چې اکثر د اولیاء او مجسمه وي، خو ولی به سړی دلته بو هغه چې به مړ سو بره بده د قبر سره شدی فریاد وي به اچ فریاد وي به دغه مجسمه به جوړ کړ، دغه پیړی چې به چیر سونه بل پیړی چې به هغه بره چې برالي سجده مرته کولن، خو بابا ورته راتلی اگر چې بابا به زیارت پر کم راتلی د بل سجده ورته کول. نو برل د خپل اولیاء او سم ګرځي پام چې پرې نه شي، لا تذرن تاس مپرردی الهتکم معبود ودان ستاسی دا یاو پسی ولا تذرون او تسی خاما خاما پریردی ودن ود ملاقاری برای اصابه ود بط نم دی غط بط دی ولا سواع نسواع بط ولا یغوس نیغوس بط ویعوق او نیعوق بط ونصر او نصر پینزنو من پا قرآن کریم کی دغتی ذکر سیو دی پرل پسی دا دا بطان و غطان دی کنی مخ که سنگور تو لا تذرون آلیه تکم آلیه خو جمع دا اغا دا عام بطان و خپار کور کی یو بطو بابا په ارکور کې خپل معبود بچی درلودي، نو هغه ښه په الیه کې ورته ذکر کړه چې مانا بوتان پرې نږدي سجده ورته کوي، دا یو څه په نامه یاد کړه چې دا د هغه وخت هغه مشهوره بوتان و، ول دغه پنځخ به بېخ نه پرېږدي نو دا ښه سرغه نه دي. نو په قرآن کریم کې مال پنځه بته دغه دلته ذکر شوي دي، درې بل ځای نور ذکر شوي دي، په سورت نجم کې په نولسم آیت کې اللات والعزا ذکر شوي دي، کېدای شي خبره پوه شوي افرایتم اللات والعزا دانو نسم آیات تل تپسی و منات الثالثة الأخرى دا پشلم آیات کی پسوراج نجم کی دری ذکر سی نو پگرد قرآن کی پنامو چی ذکر سی وجی اتبو تانج اتبو تانج پا نجم کی دری ذکر سی وجی لات او عزا او منات کندار پہلے چان چی بو چی دے چا خبری پا بجی پر ورگی بارے بو تسلات و منات وان پا خبر پوس ودا دا دا دارا کابو چانی لات و منات خود کپارو خبری جنو تسناش ولات خبری که لکه دو کپار لمانا پر جماغ بجر علا گیر مدام دو غوی و استلا در تذکر کچ داغ خبری بے نوی خوش بارے بو تسلات و منات وان یا بے داغ حرکات نوی خوش بارے بو تسستر گودات و غندات اسوات و غندات که یا تسستر گرسی رسی که داش یام بدی ویل نو داغ لات و منات اغز اس اخست سوی دی که دایس په خبره وس پویږي پنځه بوتان دغه جدل ته ذکر سی وي درې هغه دی په سورته نجم کې په 19 مشلم آیات کې ذکر سی وي نو دی به ویل چې لا تزورنه دا وقالو زمیر چاته راځي د ملاخاري هغه خانانو ته هغه ټانو ته دی به دا کشران ته نصحت کاوه ولا تزورنه تسمه پریږدي الهتکم معبودان ستاسو چې په کورو کې درته دي یا عام عام په بازارو کې بوتان دا چې پریږدي لاس نیوانه خلی د نوح په کاول مکوي بل ولا تزورنه او تسخه مخامه پریږدي ود ودبت ولا سواعا او نسوا عبت ولا يغوث او نيغصبت ويعوق او نيعقبت ونسرا او ننسر دغه څخه بلاس ناخلي دا بخي غټ غټ بزرګ بتانجه دا نوح عليه السلام ګرد دي الله ته شکایت دي کی چې دغه سرکه شو کړ او په هغه چا پسې سوچ دغه نصیحت کی چورته کوي هغه سره بیا وځي دا غلط نصیحتونه کی ولغه خو مال اولاد پر سره خستې دي وسه گمراه کړی دي مال اولاد چې به د الله شکر ادا کړی وي د نور په گمراهی کې سولاله د الله تعالی نه شکر کی فسیبس فرمای وقد فتحقق سر اغضلوا دی گمراه کړی دي کثیرن به خیر دا د زمری خانان دي به خیر دج په پسې دي وقد فتحقق سر اغضلوا دی گمراه کړی دي کثیرن به خیر ډیر گمراه کړی دي د اړي وچ پالټي وو پالټي په زرو په لکو خلک په پسې دي ولا تزد الظالمين الا ضلالا نو واستغد اذا نوح عليه الصلاه والسلام شمال دغه اصلي شکایت دی کوه په شکایت کې په زړه کې جوش بار را لې چې د دې ظلمونه بیان کړه سر کشه بیان کړه نو په شرع سر سداري اوس د شرایو ته ګور منا دعا ته یې ځای شروع کړه ولا تزد تم ورجات ای الله الظالمين ودا غزالمان ته الا ضلالا مگر نو گمراهي یا لا پاک نور په گمراه کې در بدره وس خدا کی چې د بوتان سره لاس ما خلی تر دغه نو وس نو کته وای چې نوح علی صلوات و سلام خو بخرب ته د هدایت وای وکول نو دای ته خدای لالت وای ورته کی چې خدای نور ګمراه کی خدای لالت د خوښ دی خدای لالت نه دی خوښ چې وی خبرې دی یو خبره دا ده چې الله تعالی د ته وویل په وحی کې الته دا په سورته یوهت کې راځي په شپږ دیرشم آیات کې و اوحی الی نوح الته ذکر سیږي چې وحی ونوح علیه الصلاه والسلام ته وسولې انه لن یؤمن چې به شک شان د ایمان برانه وړي من قوم کده قوم څخه ستا الا من قد امن مگر ناغي وسو چې ایمان راوړي دي الله دې خبر کی چر بالا بس فدان نیم سا وکاله دعوت کی چې تا وکي الله پاک بس دا وسې ایمان راوړي چې نه پاره کده که سو ګرځي ول بل یت سو کې ایمان کړه باندې نه راوړي نو یو هغه تمه د خطر د ځکه اشاره ورته وکړه تر وخت چې د چا څه دي تمه نه ختلې معنا شراب نه کې نوح علی السلام چې شراب وکړ چې خدای غوډه لار ورکې نو تمه یې ختلې او هغه الله پاک ته وحی کړی و هغه آیت مې درته وایې د سورې خود شپږ دې شم آیات بل وجه ده چې د دغه دلال نه دی پکار د خو خروش په زړه کې دی تبایی یې پکار ده خو دلال سبب د تبایی ګرځي نو ذکر کړی ملزوم دی مراد ځینې لازم دی د دلال سره دا لازمه ده چې څوک تبا کیږي نو دلال یې ذکر کې معنا دا ده چې الله پاک دی ته مور جاته و مگر نه تبایی تبایه که دغه یې مطلب دی کدا یې په خبره پوه شو که مجاز دلته سوی دی داسې نه دی چې نوح د دی دلال خوښ دی خو دلال سبب د هلاکت دی نو ذکر کړی دلال دی مراد ځینې څه شي دی مراد ځینې هلاکت دی چې الله پاک هلاکت تبایی ور زیاته کړي فسی الله پاک دا د دعا پسې د سټپس فرمای د ته دعا نو ختم نه د مداخله دعا د سره تر پای پورې ده د دعا په دامه بینس کې دا ورواچول مما خطیئاتهم مما خطیئاتهم د جاءت د خطاو دغه من دی هغه جهره د تعلیل د پاره دی دا بل ما د تاکید د پاره څه مشلور دی مما د جاءت څخه هغه ما زائده دی بابا من ما برای سره مدغم کړي هغه زائده دی فقط تاکید ورکی مما خطئاتهم د جهت د خطاو د دی د ګناو د دی اغرقوا الا وای غرق رسول تو پان پر را و فودخلوا نار چې دا ما زی غرق رسول دی داخل کړه سو نارن و اورته دلته به بلې مسلې ته هم دستي راسي چې عذاب برزخ حق دی زموږ ایمان دی. کنه دی چې دا غرق پسو دستي دوزخ ته کله ځي خو د دوزخ پیسې یو په آخرت کې کیږي. د جنت دوزخ ته چې څوک ځي خو په آخرت کې کیږي. نو دا چې مړ شو دلته دی څنګه اورته داخل شو، معنی د برزخ کې روح ولاړې و چاته اورته داخل شو چې مړ په قبر کې عذاب شته. دا غیر کم د شهدا او دا چې په برزخ کې روح ځي و جنت د بدن سره روح چې ملګری شي هغه په آخرت کې کیږي. په آخرت کې هم جنتیان جنت ځي خو د بدن سره ځي، دوزخیان دوزخ ته ځي د بدن سره ځي. اوس چې په برزخ کې دی سو برزخ دغه دی چې آخرت هم نه دی سوی، د دنیا څه هم ولاړې. دې ته عالمي برزخ وایي. په عالمي برزخ کې معنی عذاب هغه ستا الله پاکه چې دا مازی سا وخته په اور ننوتي، معنی روح په اور ننوتي په دا برزخي حیات کې. مما خطیئاتهم د جهته څخه د خطاو د دوی اغرقو دوی غرق سول، فادخلوا دسجه داخل کړه سو نارا و اور ته، فلم یجدو دوی نه کوي فیدا لهم د فاره د دوی من دون الله ما سوا د الله څخه انصارا کومکیان. بارنو چا په دنیا کې دی په نازیدی په مال او په اولاد نازیدی، نی اولاد رالی چې دی د الله د عذاب خلاص کی، نی مال رالی چې دی د الله د عذاب خلاص کی. د الله څخه ما سوا بل کومکینو نو الله خو بیا کومک نه ورکواله او تعالی خو دغه فیصله کړی چې دی به غرقیږي. دی نه کوي فیدا لهم د دوی د پاره، معنی د پاره د خلاصولو د دوی من دون الله ما سوا د الله څخه انصارا کومکیان نه کړ پیدا. دا جمله معترضه په دا مابین کې ورول ودل د نوح شرع دغه روانه ده. ولا تجد ظالمين الا ضلالا دايا وقال نوح رب لا تذر پسې دايا بیا دايا په دا مابین کې د سټي ولي ورواچول دا د دې د پاره ورواچول چې علام مؤمنان پوه کې چې دا د نوح عليه السلام د زړه جوش دا د ملا نو د بل نو د بل نو د سټي قبول اس و دعا در پاله نه در رسیدلې، معنی چې د دې د خلرا و تعالی الله ما قبول کړ په دغه د سټي ورسره کې شول. کنه دا د دې عذاب خو به چې د نوح دعا ختم سوي بره به الله ولې شمه د عذاب ورلره ورکی، لکه پیښ چې دا غسه سو چې د نوح شراګر د خلاص سوي بیا ته پاندرالي. خو دلته د سټي ورواچول په آیات کې چې خلق پوه کې چې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام یا هغه کسان چې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام پر طریقه رواني دوغه د زړه د جوشه کشره او صدا په دغه سیده ځنه چې معنا د شرع لا پرانه د مازه یو فقره کې رسوي ده چې ولا تزي جز ظالمين الا ضلاله د سکاله او مما خطئاتهم اغرقوا. دا یو نقطه سو په دې چې د سید د پدما بین سکور واچول د نوح شرع لا روانه ده په سیب سرازي دعای روانه ده. بل دا ده چې علاه خلق پوه کې چې دغه بې جنان چې دوغه خبرې پر غوږ منسي چې دا عذابونه او دا طبيعي پیښې او ګناه سره لري. دا زه دغه خبرې د چتیس په دې پوسی چې دا زموږ عقیده ده چې که چا خطا وي کول دته عذاب ورکول کیږي. د آخرت غیخه ګارنټي دی په دې دنیا کې کې ژوند خدا الله پاکوي. مما خطئاتهم اغرقوا د خطاو د وجه څخه دی غرق رسول. اوس پر تلویزیونو باندې د ملا په جامه کې خلک ناس خلک ته یا دا طبيعي پیښه دي نو دا د نبی ارسم په زمانه کې مرغلي دا نو د ګناه سره څه اړه لري؟ طبيعي پیښه چې دی خو ګایې د ګناه سره اړه لري، لکه دغه چې الله تعالی د ګناه سره اړه ورکړه چې ورته دا به ستري کې خود به عذابونه راځي. یا وای به ستري جلا شي دا جلا دي کښې خو جلا به چرال مل خو جلا دي چرال د زما د به ستري سره څه اړه لري؟ چې ورته ځنا وي کې خلک مصري لکړي چې دا پتونه را باندې را لګراني دی دا واغه اړه سره لري. دغه دی الله پاک اړه سره ورکړي. مما خطئات د جاته د خطا او د اغرقو دی غرق پسول په ادخلو د چې داخل سو نار نو اورته، فلم یجدو دی نه کی پیدا لهم د دی د فار من منا لهم یعنی لنجاتهم د فار د خلاص والد دی من دون الله ما سوا د الله څخه انصار کو مکان. مال د نوح علی السلام شراخ روانه دی خو هغه جمله سو چې ولا تزي ظالمين الا ضلاله دا یا یاو. بل وقال نوح الرب وقال ويل نوح نوح علی السلام والرب ازما رب لا تذرت مبرج على الارض برمزک بان من الكافرين د کافیانو کافرانو څخه د یارن یو اوسیدو مش پښتو په لاجه څنګه چې خدای پاک چې چه خیله مور پرشت د دا اصل لاجه باندې چې خدای پاک یو چې دلته سره شوري د یار د دوره څخه دی ملاقاتی چې دور خو دلته دوی مګرزیږي دوری لکه دا دار ته دار وږي خو دا دار خلک سره راګرځي پر لګرځي دلته دوران کوي. نو دغه چې څوک ګرځي کوي کې دی د یار دی دوران کوونکی یا چې سره ګرځي پر څلور ګرځي کښنه دی چې ته په دې کې قټ دی یالا پاک ګرځ سره ټول کې تبا کې. نو ویل رب از ما رب لا تزرت ما پرېږه على الارض پرمزک من الكافرين د کافرانو د جامه څخه د یار یو اوس یدونکی ما پرېږه ټول هلاک پسې دلیل د دې خبرې وای چې نو ولي سړی چاته دغه شراکی دی وای انک به شکته یا الله ان تذرک ته پرېږدي هم دی یغدلو دی ګمراکه ی عبادت ک بندګانسته کدی ظالم پرېږدي نو خود ده بل کار دغه نسبه له دغه چې خلق ته کم نشات کا بر الله تزورن الهتکم ولا تزورن ودن ولا سواع فنشات دغه نشاتی چې معنا د کافر د کونی مشکیجه د شرک د کونی مشکیجه په دغه طریقې د طریقې دغه بول معنا چې انسان کفریات کی د غلطی کیم نو خدای دغه نشات لري نو په دغه کته دی پرېږدي یو غدلو دی ګمرا کوي عبادت ک بندگان سره برا وعده که گمراه دی غلطی کی و هم دی که ولار سی خب اولا دی که بی خدای پاکی و شو مومن پیدا کی نو اگو خب مال علا پاک ده تا وحی کلی ویش دی چی بی سوک ایمان نروی نو اگو واجم دی وایده ولا یلی دو او دی نزی روی ترزان رست چی مانا در دس پات سی الا فاجران مگر نبدکار کفاران دیر نشکر چیزی نزی را اگو در ده منیار منید هغه بدر د بلایونو دا که اوس نه علاقه که چه خیله ور ختمه که دغه شان چې ځنی پاتیږي هغه بم چې شي فاجر کفاری ورته ذکر کی دی بل څوک نزیږيونو ګوره ولای یدو او دی نزیږي الا فاجرن مگر نه بدکار کفارن ډیر نه شکر د الله چې ځنی زیږ هغه دغه رقم دی نو چې د خیر توقع نه د سینه د اولاد سخی نو خود نوح علی السلام دغه دعا ورته وکړه چې الله پاک ته د یار د دی اوسې دونکو بشنده په ځکه مپریشته دا د دعا سوم جوسه دا د دعا د ام جو سچیا لا پک یو د یار م پرېږه او علاج ام وایش په دغه علت باندې چې نه په خپل سم دی نه په اولاد کې سم سريست بل دعا ده وسنو چې دا د کفار د پاره شرع وکړل مؤمن هم د سړي سترګو ته جګ دریج خو د دم لا تاړه کړو اگر چې لږ وغوته دعا کوي ربي از ما رب یخبر د بخښنه وکړي مال په دعا کې ادب هم دادې زک اول ځان په سي جهان زانی ذکر کینو علی السلام ربی ایرا بزما اغفر تبخشنه وکلی مال ولی والدی او زما مور پلار والدی ته ذکر د دې ځای څخه ظاهره د امر میږي چې د نوح علی السلام مور پلار مؤمنان ولی د دعا د ورته وکړه ولی د کافر د پاره خو دعا منع ده نو ولی والدی مال دا ظاهره پر دغه دلالت کوي چې د مور پلار مؤمنان حکیم المطرح مولا وی کی چیر یو څوک یو ځای وای ما ته پر معلومات مسته په یو ځای کې پیدا کې په صحیح سند سره چې یاد ده په مور پلار کې چې یو خامخه یادوار مؤمنان نه ول کده ابراهیم علی السلام کې چې د ابراهیم علی السلام پلار کله مؤمن خو حاضر بت پروش بت پراست کده چې ثابت دي بل پرس نو د جیو والي د یو څخه د نږدې مور پلار نه مراد بعید مراد بعید خو هغه د عبارت د انبیاو په سلسله کې دی خو د شت علی السلام د نسل څخه دی هغه د آدم علی السلام د نسل څخه نو د والدین څخه به راغ لیري مراد دی معنی په لیري کې چې مؤمنان دي او و ته دعا کوي کافر ته نه کوي ظاهره دغه ده چې د مور پلار مؤمنان دي د خپل مور پلار دي نو اول خپل ځان یې ذکر کوي پسې خپل اصول ذکر کړه کېده اسم الاخری په خبره پوه شوې اصول څه معنی خپل ریښې ریښې نو مور پلار د سړي ریښه ده چې ځینې راشن سوي دي پسې دریم نمبر ولمن دخل ولوالده ولمن او هغه چاته مخبرات وکړه دخل چاغه نه وتلی بیت یو کورتز ما مؤمنن په داس حال کې چې مؤمنه چې دا نو خپل اولاده ده چې دا زما په کور وزنه نه وزه دا مؤمنان و دغه ته مالا پاک مخبرات وکړه خو استثناء پکې کده یو د کورواله چاغه و اعلان میدل دا کاپیرا و ایمان پر د نور اوره اگر چې ما نه یو نو د انبی علیه السلام په شوز کې کاپیرا کې رسول بل د زوی کنعان چې ارسه دعوت ورته ورکړي کنعان د خپل دغه سنه واره د خپل خبرې څخه تر څو چې هغه وچ په حاله بینهم الموجو چې علا پاکل د دې په منځ کې چې دی صفه بار راله بر هغه د مغرقینو څخه صلی الله تعالی غرقې تبا کې د دې خبرې تر پای پورې چې شو نه منل هغه دعوت ده یې و نه مني نو هغه ځین استثناء ولی خود څنګه ولی من هغه څوک دخل چې هغه نه وتلې به کې یو کورته زما د دې کور ته وګرځ دنه نوځي برای مؤمنان ورسره چې هغه مؤمن نو زما په کور خو د دې شزم نه وتل مؤمنان نو کنه عانم نه وتی خو مؤمن نو نو مؤمن یې ذکر واچو چې بل د مؤمن اولاد چې ده و دغه ته دعا وکړه نو اوس کده شیخ پر زی مؤمن نه کوپریات وای نو هغه ته دا دعا کولای شي چې الله پاک هدایت په نصیب کې هدایت په نصیب کې یا بخښه چې الله پاک ته بخښ ورته وکړي مانا نو چې ایمان راوړي بخښ ورته وکړي کته په یی چې پر هغه کو پر مرسو وزیت دعا نشه کولای بلکل یې نشه کولی نو دا د نوح علیه السلام د ایمان قید ورسره کښېښه نو څو دعای وسوې درې اول یې خپل ځان ته رب اغفرلي ما ته ولې والدیه مور پلار چې اصول دي ولې من دخل بیت یې مؤمنان دا په رعس وروسته نو بره اولادونه سړی په دعا کې ذکر کړي دا ادب د دعا دی ولې المؤمنین پسې نو ګرده بره وای واړه د نبي علیه السلام امت یا واړه اسلام به بخښېنو هغه دغه پښتانه څنګه شوي در شغره به تر مغرب جمله مسلمانانه بخښي مسلمان ور سره وای در شغره به تر مغرب د هغه رقم عموم دي وللمؤمنین او مؤمنانو ته مغفرت وکي والمؤمنات او مؤمنات شوزه ته ګور هغه شزی هم یاد کړل مؤمنان نارینه مؤمنات شزی خو نو ما ورزخه د خروشه ډک دي د مسلمان خې اصلي چې دی د ماج د مقابله پر کم ذکر کینې د خو زله خروشه ډک دي خو شرای وکي خو چې کافرانو ته شرای وکړي مؤمنې پر زړه راړي برای ځان و د خپل والدین و د مؤمنانو ته چې دعا وکړي بیرته خپل خروش کاج څنګه پسی وای د ورته ګوره ولا تزج الظالمین الا تبارا ولا تزج تمور الیه الظالمین او د ظالمانو ته چې ما مقابله کې الا تبارا مگر نه هلاکت تبار هلاکت ته وای په پای کې بیرته دعا پر خپل خروش باندې را ختم کړ سر یې د خروش څو اصلي خدای الله تعالی ته دغه چې داسې دعوات ما ورکړي د دوی عکس العمل چې دغه ځای را شروع کړي قال نوح رب انهم عصوي دغه ځای د دوی عکس العمل بیاناوه بیاناوه برای چې زړه د خروش ډک په شرا سر څو لا تزج الظالمین الا خسا الا ضلاله د هغه آیات څخه هغه یوه شرا وه الله تستي ورسره ذکر کړه چې غرق مې کړه له معنا د شرا دغسې ته بوله پسې بل شراکه مرته وکړه ولا تزرع على الارض من الكافرين ديارا دا دوی دعاوې درېمې مؤمن ته وکړه چې هغه دا و چې رب اغفر لي ځان او مور پلار او مؤمنان او مؤمنات شو زه ته وکړه څلرم بیرته پر او ګرځې د خپل دعا چا کوم را روانه و چې هغه د قهر درد ورغری هغه ته بیرته ورو ګرځې خو مقصد د دعا او صد وغه تباهي و ول ولا تزيد ثمور جاته الظالمين ودا غزالمان الا تبار مگر نه هلاکت بربادي يا لا هلاك بربادي کې نو ترجه ز اپوري د نوح عليه صلوات و سلام د قصه لا ذکر کړ د ټول خلاصه په ورځ ما در ټول چې تسليه ده رسول الله عليه السلام چې پر نوح عليه صلوات و سلام د غسخاري کې دغه سخاری پر تیر سولې خپل د دعوت الله سند یې خاصی تر پای پورې خپل عمر په دعوت کې ورساوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ول ته چې ودی قوم ته دعوت ورلوکې نیمه دلته ګم مکه دا د نبیانو کار دی ودی سره قوم دغه رقم کې لکه دا نوح علی السلام سره چې سیوی حال دا چې دای چې ودا نوح علی صلوات و سلام د ادم ثانی لقب د فارسته چولی پسې نسل ګرد د دڅخه دی شیخ الانبیاء لقب د سره سابیر سپینری وو ننیم ساو کال یوازې دعوت ته دغه سره سره خپل دعوت الله سره دی اخستی نو زکه دی په اود العزم رسولان کې دی چې د ډیر کلک عزم خاوند د خپل خبرې څخه در پانه دی اوشتي نو محمد علی السلام هم په اود العزم کې دی ستاسو دعوت یې درويشت کال دی کړی دی نو ته جل تنګي ولې کې خپل دعوت وکې دغه سم د پر میدان باندې مقابله کې اس مثال په تور د تشويش خبره لانه ده صبر ورته وکړه الله تعالی دې رڅکی نوح علی صلوات و سلام چې صبر وکي د دشمنانو سره الله تعالی څه وکړه ستاره دشمنانو سره به الله غسی وکي او هغه رقم سره وسو د رسول الله علی سلام سره چې کوم وعده و چې کوم څوک ته د شانی او د سره حسد کاوه ان الشانی اک هو الابتر ستا شانی ان چې ستا حسد ان چې هغه ابتر دی هغه بدون بری دی نو مونږ شان به د ذکر څخه ختم شي او ستانو به د لا اله الا الله محمد رسول الله په کلمه کې در پای پوری ریکارډ تر قیامت فو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.